برگ سبز، برنامه شماره 175. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. صورتگر نقاشم، هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگذارم. صد نقش برانگیزم، با روح درآمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. هر خون که ز من روید با خاک تو میگوید، با مهر تو هم رنگم، با عشق تو هم. ای مطرب این غزل گوی که از یار توبه کردم، از هر گلی بریدم و از خار توبه کردم. ای می فروش میده، ساغر به دست من ده، من ننگ را شکستم و از عار توبه کردم. بنمای روی مه را، خوش کن شب سیه را، که از او آن گنه را بسیار توبه کردم. Thank you. گفتی که دریغ است و غمی خیش ندارم. من هم طمعی از تو از این بیش ندارم. جایی که بود کوته از آن دست حوادث، در دهر نشان جز در درویش ندارم. گریه من شب همه شب میخندید. میگفتمش از گریه من داری خوش؟ میگفت نه و به زیر لب میخندید. مرحبا ای پیک مشتاقان، بگو پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس، توتی طبعم ز شوق شکر و بادام دوست. میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برآید کام. میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست. گردهت دستم کشم در دیده همچو توتیا، خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست. Thank you. مست و خرابی، حالیا مست و خرابی ز کیفیت عشق، پس از این تا چه رسد بر سر سودایی ما خیال. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. Thank you. هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه نیدید برنامه شماره 175 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، قطعی، خانی و جدید شهناز تنظیم گردیده. اشعار از عطار بانا، سباهی بیدگری، حافظ عراقی، آهنگ ماهور.